انتہائی فو یقبر عنہ ویا عبدہ قراۃ لا تعبدہ وتقول علیہ فیکون علی ارادۃ القول وکیل تقدیرہ لا تعبدہ فلما حذف عن رفیع فقولی الا ایہا الزاجری احضر الوفاء ویدل علیہ قراۃ لا تعبدہ فیکون بدلا عن المیثاق او معمولا له بحق الجاری فقیل انہ جواب قسم دل علیہ المعنی کانہ قال خلقناہم لا تعبدوا لا تعبدون وقرا نافع وابن عامر وابو عمر وعاصم ویعقوب بالتاء حکایۃ لما خوطب به والباقون بالیاء لانہم غیب وبالوالدین احسان لانہم غیب وبالوالدین احسان مکلکم بمضمن تقدیر وتحسنون فاحسنوا وذي القربى واليتامى والمساكين يكفون للوالدين ويتامى جم يتيم ونديم ونظام وهو قليل ومسكين بفعل من السكون كان الفقر أسكن وقولوا للناس حسنا أي قولا حسنا وسمى حسنا للمبالغة وقال حمزة والكسائي ويعقوب حسنا بفتحتين وقولي حسنا بضمتين وهو لغة آل الحجاز وحسنا على المصدر فبشرى والمراد به ما فيه تحلق وإرشاد وقيم الصلاة وآتوا الزكاة يريد بهما ما فرض عليه في ملتهم ثم توليتم على طريقة الالتفات ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم على التوليب أي أردتم عن الميثاق ورفضتمه إلا قليلا منكم يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل النص ومن أسلم منهم وأنتم موردون قوم عادتكم الإيراد عن الوفاء والطاعة وصل الإيراد الذهاب عن المواجهة إلى جهة الأرض وإذا أخذنا ميثاقكم إلى جهة الأرض بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ياد كروس وقت هم بني إسرائيل سے عهد لیا لا تعبدون إلا الله نئی عبادت کرو گے مگر اللہ کی اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے اسی طرح قرابت دار یتامہ مساکین ہیں ان کے ساتھ احسان کرو گے وقولوا للناس حسنا لوگوں کو اچھائی کا حکم جائے تو وہ ہو گے اب یہاں اشکال یہ ہوا کہ لا تعبدون الا اللہ فرمایا گیا ہے تو خبر ہے حالانکہ انہوں نے عبادت صرف اللہ کی تو کوئی نہ کی بچھڑے وغیرہ کی عبادت بھی کرتے رہے زہر نبل اللہ کے قائل بھی ہو گئے شرک کرتے رہے پھر خبر باری تعالیٰ کی نوز بلا خلاف واقع ثابت ہو جائے گی اس کا جواب دیا کہ یہ صورت خبر والی ہے مانس میں نہ یہ والا ہے اس طرح لا یضاع قاتب ولا شہید مطلب کیا ہے نہ ضرورت پہنچاؤ قاتل کو اور نہ شہید کو بظاہر خبر ہے لیکن مانا نہی والا جیس وہ مراد ہے یا بھی اسی طرح اب مرجے اس کا کیا ہے نہی کی بجائے خبر کو فرمایا کہ وہ ابلغ من صریح النہی خبر کی صورت میں نکر کیا جائے تو پھر خلاف ورزی کی صورت میں قائل کی طرف عزت کی نسبت جو ہے لازم آئے گی پھر مخاطب جو ہے تو وہ جب مسلمانی کا دعوے دار ہے ایمان کا دعوے دار ہے تو اللہ رب العزت کی طرف عزت کی نسبت یہ برداشت نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ زیادہ تاکید بن جائے گی دو چیزیں ہو گئی ہیں ایک مکلم کی طرف عزت کی نسبت جو ہے وہ نہیں ہونے دے گا زیادہ کوشش کرے گا ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ جو مخاطب ہے تو وہ بہت اطاعت گزار ہے فرما بردار ہے اور ظاہری طور پر بھی عزت کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہونے دیتا اب یہ دعویٰ ہو گیا کہ یہ نہی کے معنی میں ہے اور خلاف ظاہر دعویٰ ہے کیونکہ تعبدون نون ارادی موجود ہے تو اس کی تائید پیش کرتے ہیں کہ بلو کا سب ہے قولوا للناس سے حسنا پھر انشاء کا سب خبر کے لازم آئے گا تو یہ درست نہیں ہے خبر حقوق لاحقو پہ دلالت کرتی ہے, جبکہ انشاءات پہ دلالت نہیں کرتی. مناسبت چاہیے عدد کے لیے, یا مناسبت سرے سے ہوگی کوئی نہ لہٰذا ماننا پڑے گا. لفظی نہیں تو کم از کم مانوی مناسبت سے موجود ہے. وہ لاج کے معنی میں ہو گیا لا تعبدو میں, اور یہ امر کے معنی میں ہو گیا قولو للہ سے. اس طرح مناسبت میں آ گئی. يكون على إرادة قول سوري لحاظ خبر پر انشاء کا اثر تو لازم آ رہا ہے. قولو جو ہے اس کو بھی صورت خبر بنا لیا جائے گا, معنی نہی والا رہے گا. یعنی یقول اللہ قولو للناس سے سنا یہ عبارت بن جائے گی, تاکہ سوری طور پر خبر ہو جائے اور مانوی طور پر عمل والی صورت کا یہ بن جائے. اللہ اور شاید کیا ہے لاتا وضو, ایک رات یہ پائی گئی ہے. پھر رات معنی کے لحاظ سے مختلف نہیں ہوتی ہے, پھر صورت کیا ہے تلفظ کی اس میں مختلف ہوتی ہے. اس سے بھی پتہ چلا معنی لہر والا جائز وہ مراد ہے. پھر بعض رات میں یہ کہا ہے کہ اصل کیا تھا, اخذ اللہ عیسا کا من اسرائیل اللہ کا رسو, یہ ہم تفسیریا ہو گیا کہ عبادت غیر اللہ کی مت کرو, یہ عبادت ہو گیا. ناصر کا استاد وصول کا جو نون معذور تھا وہ دوبارہ پھر بحال ہو گیا, کیونکہ ان جائے نسلی طور پر معذور ہو گیا. اس کی تائید پیش کرتے رہتا ہوں اس کا. الا ایہا الزاجری احضر الوغا ان احضر الوغا, اصل اس طرح تھا لیکن ان عذف ہو گیا, تب احضرہ کی بجائے احضرو یہ پڑھا جائے گا. اور ایک قرآن سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کو تین عیساق سے بدل بن جائے گا, اخذنا عیساق ابن اسرائیل اور اخذنا اللہ تعالیٰ کو یہ مانا بن جائے گا. اور صورت بیان کرتے ہیں یہ جواب ہے قسم کا, اس پر مانا دلالت کر رہا ہے اخذ عیساق والا مانا, کیونکہ عیساق پختہ عہد کو کہا جاتا ہے. پھر وہ حلفی چیز ہو گئی نا, ان کو حلف دی جاتی ہے کہ تم قسم اٹھاؤ ہم ایسے نہیں کریں گے یا ایسے کریں گے. حلف لا ہم لا تعبدونا یہ معنی بن گیا. اور کراتے احتیاط کرواتے ہیں کہ نافذ نے عامر عبد عاصم یعقوب نے لا تعبدونا خطاب کے ساتھ یہ قرات کی ہے, تو سنون یہ بھی خطاب کے ساتھ ہو گیا. باقی جہاں انہوں نے لا یعبدونا الا اللہ یہ یا کے ساتھ کیا ہے, تو رہ والی صورت ہو اس کا جواز کیا ہے, کیونکہ جن سے عہد لیا گیا تھا تو وہ تو اب ہے کوئی نہ, غائب ہو چکے, اس لیے پھر لا یعبدونا الا اللہ یہ مناسب رہا. اور اس وقت جو کہا گیا تھا تو لا یعبدون تو نہیں کہا گیا تھا, لا تعبدون کہا گیا تھا. تو حکایت میں لفظ کرتے ہوئے لا تعبدونا کہہ دیا خطاب کے سیرے سے, اور معنوی طور پر کیونکہ اب وہ غائب ہو چکے ہیں تو اس لیے لا یعبدون یہ غائب کے سیرے سے تعبیر کر دیا گیا. تو بالوالدین احسان, ماں باپ کے ساتھ احسان, باری تعالیٰ جہاں بھی اپنی عبادت کا پابند کرتا ہے تو ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کا پابند کرتا ہے, کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت کے مظہر ہے. رب العالمین باری تعالیٰ ہے لیکن یہ واسطہ بن جاتے ہیں اولاد کی تربیت کا. پھر اس دور میں کھلانا پلانا علاج کا احساس کرنا تو یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے, اس لیے ان کا بھی حق بنتا ہے. باری تعالیٰ میں پھر ان کے حق کی بھی تاکید فرمائی, ان کے ساتھ احسان کرو. اگر ماں باپ جسمانی لحاظ سے تربیت کرنے والے ہیں ان کا حق ہے, پھر استاد مرشد بالخصوص پیغمبر کریم کی ذات پاک تو وہ نہایت ربی ہے اور ان کا حق اور زیادہ بن جائے گا. اسی لیے آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں سے سجدہ کروایا, اس سے رسول اعظم تو استاد بن گئے, تو شاگرد بن گئے, لہذا سجدہ کرو نا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آداب کیا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ہماری جانوں سے بھی, لہذا ہماری جانوں پر ان کو کنٹرول حاصل ہے, اور ازواج امہات تو ہم ان کا بھی احترام اسی طرح کرنا لازم ہے جس طرح کے ماؤں کا. اونچی آواز مت کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ذاتی نام لے کے مت پکارو, لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, لا تتقدموا بین یدی اللہ رسول, آگے مت بڑھو, تمہارا نبی پاک سے آگے بڑھنا چلنا یہ وہ اللہ سے آگے بڑھنے والی بات ہوگی. اس طرح کے حقوق آپ کے جائیں تو وہ بھی بیان فرمائے. باقی یہ عطف سے ہے, لا تعبدون الا اللہ پر کس طرح بنے گا, جبکہ یہاں عامل ہی کوئی نہیں ہے بتلایا, متعلق بندہ مزمر عامل اس کا مقدر ہے, تو اس سے دون نکالو, پھر لا تعبدون کے ساتھ لفظ میں موافق ہو گیا, صورت خبر کی ہوگی, معنی امر والا ہو جائے گا, یا احسنو جو ہے تو وہ نکالا جائے گا, پھر قل نا احسنو یہ ہو جائے گا, تاکہ خبر کا خبر پر عطف ظاہر ہو جائے اور حقیقت میں امر کا لحظ جو ہے اس پر عطف ہے وہ بن جائے گا. دل قربا والیتام والمساکین, تو یہ والدین پر معذوف ہو گئے, یعنی ان کے ساتھ بھی احسان کرو, یتام و یتیم کی جمع ہو گئے, اور فعیل کے وزن پر ہو مفرد, تو فعالہ کے وزن پر جمع, یہ اگرچہ قلیل ہے بارہ جائز ہے, جس طرح ندیم کی نظام ہو گیا تو یتیم کی یتام ہو گیا. تو یتیم کون ہے جس کا باپ نہ ہو, جانوروں میں وہ ہے جس کی ماں نہ ہو, کیونکہ وہاں ماں تربیت کرتی ہے نہ بھینس کا بچہ ہے گائے کا بیڑ بکری کا, تو ماں دودھ پلاتی ہے, باپ تو کوئی نہیں کما کر کھلاتا ہے, لیکن یہاں انسانوں کے بچے ہیں تو پھر ماں بھی خدمت کر رہی ہے اور باپ جو ہے وہ بھی کر رہا ہے, اس لیے بل والدین احسانہ بھی فرمایا, اور یہ تین وہ ہوا جس کا باپ نہ ہو, ماں اگر سے موجود ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ بلوغت سے قبل یتیم رہیں گے, بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جائے گی, اسے یتیم کہا جائے گا. تو مکان کے لحاظ سے آت الیتام والا ہم, یتیموں کو ان کے مال دو, حالت یتیمی کی حالت میں تو دینا جائز نہیں, نہ نہ سمجھ جائے مال ضائع کر بیٹھیں گے, مطلب ہے جو یتیم تھے اب یتیمی ان کی ختم ہو گئی ہے, ان کو ان کے مال واپس کر دو. سبحان اللہ, اگر ماں باپ کے فوت ہونے پر یتیم ہوں, خوابالے کی کیوں نہ ہو جائیں, تو سارا جہان یتیموں سے بھرا پڑا ہے, کس کس کی خدمت ہے وہ کی جائے. سبحان اللہ, مسکین یہ مثیل کا وزن ہو گیا, مبالغہ ہو گیا, منطق بہت بولنے والا, مسکین بہت زیادہ سکون والا, تو مسکین پہ سکون ہوتا ہے یا سکون والا ہوتا ہے, یہ سکون قلبی سکون مراد نہیں, بلکہ جو حرکت ہے یہ قابل نہ رہے بھوک وغیرہ کی وجہ سے, اتنا نڈال ہو چکا ہو, اس حرکت سے بھی معروم ہو چکا ہو, اس کو بھی مسکین کہا گیا ہے, نہ کہ جو بہت زیادہ پرسکون ہو جائے, دلی طور پر مطمئن ہو جائے, تو سکون قلبی سے یہ نہیں, بلکہ جو حرکت کے مقابل سکون ہے اس سے یہ محفوظ ہے. نقول للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو, اب اس میں اشکال یہ ہے کہ حسنن یہ صفت ہے, تو صفت کا سگا ہونا چاہیے تھا, مستر کا سگا لیا ذکر کرنے کا تو کیا ہے, مستر کا حمل مستر پر تب جائز ہوتا ہے جب ترادف پایا جائے یا موضوع معمول کا حصہ ہو, الکوز و جلوس ہم تو ترادف ہے, اور جلوس و زیادہ جلوس ہم یہ موضوع معمول کا حصہ ہے, دو صورتوں میں عمل مصدر کا مصدر پر ہوتا ہے، یا ہم مانا ہو یا موضوع معمول کا حصہ ہو، یا یہ جو حسنا ہے یہ قول کا نہ مترادف ہے اور نہ قول حصہ ہے اس کا، تو پھر یہاں حسنا کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ جواب کیا دیا؟ لل مبالغہ سے مصدر کا اطلاق قول پر مبالغے کے طور پر کر دیا گیا ہے، تو گویا مانا تو اس مفعول والا مراد ہوگا مستحسن، لیکن مبالغے کے لیے مصدر کا اطلاق کر دیا گیا ہے، جس میں زیادہ عادل مطلب بہت زیادہ عادل ہے، تاکہ گویا عین عدل ہے، ادل للمتقین، قرآن بہت زیادہ ہدایت کرنے والا ہے، گویا کہ عین ہدایت ہے، اسی طرح یہاں بھی مبالغے کے لیے عین حسن سے تعبیر کر دیا گیا ہے. باقی بعض حضرات کی قرآت میں حادثہ نم ہے، اسے بھی پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، دراصل مفعول مطلق قولن کی صفت ہے، اور حوث و نم یہ بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ حال حجاز کی لغت ہے، حسنا مصدر کے طور پر اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، پھر یہ حمل مصدر کا مبالغے کے طور پر ہوگا، جس طرح بشرا وہ مصری معنی میں، اسی طرح یہ بھی والمراد بھی معافی تخلق ان ارشاد، یا قول حسن سے مراد یہ نہیں کہ وہ چکنی چپڑی بات ہو، بلکہ جس میں صحیح رہنمائی کی جائے اور کوئی اخلاقی اصلاح جائے تو وہ ہو جائے. آج کل زور فساد بلاغت پہ ہوتا ہے نا، لفاظی زیادہ ہوتی ہے، آگے مطلب کی بات کمی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ قول حسن سے مراد کیا ہے، جس میں اخلاق کی اصلاح ہو اور صحیح راہ کی رہنمائی جائے وہ پائی جائے. وقیم الصلاۃ واتو الزکات، نماز قائم کرو، زکات دو، پھر بظاہر مسلمانوں کے نزدیک جو نماز ہے یا زکات ہے تو وہ ہوگی، معروف جو یہی ہے، حالانکہ وہ اس نماز کے پابند نہیں تھے، نہ پانچ نمازیں تھیں، نہ یہ رکعات وغیرہ تھی وہاں پہ، نہ ہی رکوع تھا ان کی نمازوں کے اندر. اسی طرح زکات وہ چالیسواں حصہ نہیں تھی، بلکہ زیادہ دینی پڑتی تھی انہیں، اس لیے فرمایا ما فرض علیہم فی ملتہم علیہ السلام، عہد کا ہے صلات پر زکات پر، تو جو ان کی ملت میں فرض تھی وہ مراد ہے، نہ کہ جو ہماری ملت میں لازم ضروری ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم نے پیٹھ پھیر لی، اراد کر لیا ما سوائے تم میں سے تھوڑے افراد کے، کچھ حضرات یہودیت پر پکے بھی رہے، ثابت قدم بھی رہے، عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ اور اس قسم کے لوگ بعد میں پھر ہلکا اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے فرمایا الا قلیلا. تولیت پیٹھ پھیرنا جسمانی طور پر جو اسے کہا جاتا ہے، پھر نظریاتی طور پر راہ بدل لینا، اس پر بھی تولی کا لفظ ہے وہ بول دیا گیا. باقی سما تولے تم راقی زمانی کے لیے ہو، پھر بھی صحیح ہے، اور اس کے بعد کے لیے ہو، ہمارے اتنے احسانات ہوتے ہوئے تمہیں ناشکری کرنا بھی یہ زیبا نہیں تھا، تو پھر یہ بہت بعید تھا کہ تمہاری طرف سے یہ تولی پائی جائے اور خلاف ورزی جائے وہ پائی جائے. لا یا بدون، یہ بھی پڑھا گیا ہے، تو اگر لا یا بدون ہو وہاں کی رات، تو پھر تولے تم یہ غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے تو وہ پایا جائے گا، یہ التفات والی صورت ہے وہ ہو جائے گی. یا یہاں جو موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، ان کو بھی یہ طنز کرنا مقصود ہے، اور پہلوں کو بھی، پہلوں کے لحاظ سے غائب کا سیگا ہونا چاہیے تھا، ان کے لحاظ سے خطاب کا، پھر موجودین کو جو پہلے مر گئے ان پہ غلبہ دیتے ہوئے خطاب کا سیگا جائے وہ استعمال کر دیا گیا ہے. وانتم مورثون، اس میں اشکال یہ ہوا کہ تولیت تم حامل ہو گیا اور مورثون یہ حال ہے، حال قید ہوتا ہے، عمل کے لیے جس طرح جا نہیں جائے تو رات کے بند مجیت کی کئی صورتیں ہیں. پیدل آئے سوار ہو کے آئے, پیدل ہے تو جوتا اتار کے آئے, حافظ یا متنحل تو قید بنتا ہے حال عمل کے لیے, تو عمل میں کئی صورتیں ہونی چاہیے. تو تولی اور اعراض تو ایک چیز ہے, تو پھر یہاں اسے حال بنانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ تولی تم ایک وقت میں اعراض ثابت کیا جا رہا ہے زمانہ بازی میں, اور مورے زون میں مداومت بیان کی جا رہی ہے کہ تم قومی ایسی ہو, تمہاری عادت ہی یہی ہے, تو لہذا فرق آ گیا, اس لیے یہ کہنا صحیح ہو گیا تم تولی تمہان تو مورے زون حال بنانا. چل اعراض کا مطلب کیا ہوا؟ کسی سے منہ موڑنا, یعنی منہ کے سامنے آئے تو یہ طول والی صورت ہو گئی, طول میں ملاقات ہو رہی ہے, ایک کا منہ ادھر ہو دوسرے کا ادھر ہو, تو نقصان آمنے سامنے ہو رہے ہیں, تو یہ عرض ہو گیا چوڑائی ہو گئی. پھر اصل تو ہو گیا یہ عرض میں اور چوڑائی میں جانا, پھر یہ جو ہے رضیاتی طور پر اختلاف یا حکم کی جو ہے خلاف ورزی, اس پر اس کے اطلاع کر دیا گیا. اور یاد کرو تم جب ہم نے آگ لیا بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرو, نہ تم عبادت کرو پھر اللہ تعالیٰ کی, نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی, اس بار تو سب بنے گا مگر اللہ تعالیٰ کی, دیتے ہیں تم نے یہ لکھ کے دیا اسٹاف, ہم یہ کر دیں گے وہ, یہ اگوائی ہمارے خلاف دی, یہ غلط طریقہ ہے, اسے تو کاتے بھی اگوا تو نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ابلا ہے نہیں کی خراب سے ناحصے, کیونکہ اس میں یہ ہم اس بات کا زمانی جلدی کرنے والا ہے, سرد انتظار سے رکنے فوری طور پر رکنے والا ہے, تو رکا ہوا جو ہے ہم صرف اس کی خبر دے رہے ہیں. اور تیز کرتا ہے اس کی لا تعبدوا کی قرات اور قولوا کا اس پر اثر کرنا, تو ہو جائے گا وہ قول کے ارادے پر. اور کہا گیا کہ اس کی تقدیری عبارت لا تعبدوا, ہم نے کہا انہیں لا تعبدوا, تو پھر جب حذف کر دیا گیا, جب حذف کر دیا تو پھر حذف دیا گیا, جس طرح کہ اس کا قول کہ اے یہ اچھے قولو جو اس کے ساتھ تعلق ہو گیا نا, کہ جب قولو کا حذف ہے تو پھر یہ انشاء کا خبر پہ بن گیا, حذف مناسبت کو چاہتا ہے, یا مناسبت تو ہوئی کوئی نہ, تو جواب کیا دیا کہ ارادہ ہے قول پر ہو جائے گا, یعنی قلنا لہم قولوا للناس حسنا, یہ ہو گیا, پھر وہ بھی خبر بن گئی, یہ بھی خبر ہو گئی, لا تعبدوا ان کو لفظوں میں مناسبت ہو گئی. اور کہا گیا کہ اس کی تقدیری عبارت لا تعبدوا ہے, جب حذف کر دیا گیا ان کو رفع دیا گیا, جیسا کہ اس کا قول نظر توفیق کرنے والے کس سے, اللہ میں جنگوں میں جاؤں, جنگوں سے مجھے روکنے والے, اگر میں نہ جاؤں تو میری عمر کی زندہ رہنے کی گارنٹی تو دے سکتا ہے, تو جب موت کا وقت آئے گا تبھی مرنا ہے, کوئی بستر پہ ہو پھر بھی موت آ سکتی ہے, جنگ کے میدان میں ہو پھر بھی آ سکتی ہے, پھر جب تو مجھے زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے تو پھر جنگ سے روکنے کا کیا مطلب ہے تیرا؟ اصل کیا تھا ان احضورا, پھر ان حذف ہو گیا تو اب احضور البغا یہ پڑھا جائے گا, پھر تو دلالت کرتا ہے اس پر اللہ تعبدو کی قرآن, تو ہو جائے گا وہ بدل میثاق سے یا معمول ہو جائے گا اخذنا کے لیے. اگر اللہ تعبدو ہو تو اس صورت میں پھر یہ ان تفسیر بن جائے گا نا, تو گویا بدل ہو گیا میثاق کی, کہ میثاق کیا تھا لا تعبدو الا اللہ, یہ پھر یا معمول ہو جائے گا اس کے لیے ساتھ ادب کرنے جا کے. اور کہا گیا کہ یہ جوابی قسم ہے اخذنا میثاق بنی اسرائیل بے اللہ تعالی رسول, یہ ہو جائے گا. اور کہا گیا کہ بے شک وہ جوابی قسم ہے, دلالت کا تو اس پر مانا مانا گویا کہ کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے حلف لیا ان سے کہ نہ تم عبادت نہیں تم عبادت کرو گے, اور قراءت کی ناقے نے اور ابن عامر نے اور ابو عمر نے اور عاصم نے اور یعقوب نے کہا کے ساتھ حکایت کرتے ہوئے لا تعبدوا حکایت لباب خطبو حکایت کرتے ہوئے اس کی کہ اس وقت جس کے ساتھ ان کو مخاطب کیا گیا جس کے حاضر تھے اب تو نہیں ہے نا تو پھر یہ تو حکایت کی جا رہی ہے تو پھر لا یعبدوا ہونا سے یہ تھا جواب کیا دیا حکایت کے طور پر لا تعبدون کرتی گئے اس وقت چونکہ یہ لفظ بولے گئے تھے تب انہیں لفظوں کو اترا دیا گیا ہے اور اگر صرف مانا مانا جائے وہ لحاظ کیا جائے پھر لا یعبدون یہ پڑھا جائے گا کیونکہ اب تو وہ غائب ہو چکے ہیں تو اس لیے کتاب کی بجائے غائب کا لفظ استعمال ہونا چاہیے اور باقی نے قرآن کی یا کے ساتھ اس لیے کہ وہ غائب ہے والدین احسان یہ متعلق ہے مقدر کے تقدیر کی کیا ہے لا تعبدون جس طرح سورت خبر ہے مانن ناہی ہے اسی طرح یہ بھی سورت خبر بن جائے گا مانا کے لحاظ سے امر بن جائے گا تم احسان کرو گے جو والدین کے ساتھ یا تم احسان کرو احسن و مقدر ہے یا تو احسن و مقدر ہے وزیل قربا اور یتام مساکین عطف ہے والدین پر یہ موقوف ہے والدین پر اور یتام آج یہ جمع ہے یتیم کی جیسا کہ ندیم اور ندامہ اور یہ قلیل ہے وزن پر واحد ہو تو جمع فعلہ کے وزن پر آنا یہ بہت کم استعمال ہوتے چل مسکین مسیر ہے سکون سے گویا کہ فقر نے اس کو سکون دیا سکنا سے بھی ہو سکتا ہے نا رعایت پذیر یا وہ مانا مراد نہیں ہے سکون اور سکون بھی حرکت کی جیسے جو ہے وہ ہو گیا جس کو بھوک وغیرہ وہ بٹھائے ہوئے ہو ہلنے جلنے نہ دے اتنا کمزور ہو چکا ہو تو وہ مسکین کہلائے گا بل وہ یاد کے فقر نے اس کو پھیرا دیا ہے ساکن کر دیا ہے اور کہو تم لوگوں کو اچھی بات اچھے طریقے سے صفت مشبہ والا ہو گیا نا قولاً حسناً یہ کیونکہ مخصوص صفت ہونا دراصل مبتدا خبر ہونا ہے نا قبل العلم اخبار ہوتی ہے بعد العلم مخصوص صفت بن جاتے ہیں زید العالم علم نہیں مخاطب کو اب مبتدا خبر بنا کے ذکر کر دیا علم آ گیا تو زید العالم سے تعریف کیا جائے گا یہ جو اوصاف ہوتے ہیں تو یہ قبل العلم اخبار ہوتے ہیں اور اخبار جو ہیں وہ بعد العلم اوصاف بن جاتے ہیں تو یہاں پر صفت حسنا ذکر کی گئی ہے قول کی پھر یہ مبتدا خبر ہے اور مصدر کا مصدر پر حمل دو صورتوں میں ہوتا ہے ترادف ہو یہ موضوع معمول کا حصہ یہاں کوئی بات بھی نہیں ہے تو پھر موصول صفت بنانے کا تو کیا ہوا جواب کیا دیا مراد تو حسن والا معنی ہے لیکن حسنا سے تعبیر کیا گیا مبالغے کے لیے جس طرح زیادہ عدل کہہ دیا جاتا ہے بڑا ہے حمزہ قصائی علی یعقوب نے حسنا اس قرآن پر سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اور پڑھا گیا حسنا علی یاد کی لغت ہے کہ وہ تو اور سے وہ مشبہ کو اس کو دار میں پڑھتے ہیں یہ مصدر پر ہے بشرا کی طرح اور مراد اس سے ہے وہ کہ جس میں جو ہے اخلاق تخلق کو کوئی خصوصت درست کی جا رہی ہو یا رہنمائی ہو وہ پایا گیا ہو یہ مطلب نہیں کہ فصاحت بلاغت کا اس کا مظاہرہ کیا گیا ہو اور چکنی چپڑی بات کی جا رہی ہو یہ مراد نہیں ہے اور حکیم تم قیام کرو نماز اور عطا کر تم زکات کو ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ ان دونوں سے جو ان پہ فرض کی جو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں کہ ہمارے ہاں جو نماز زکات ہے تم متول نہیں تم یہ انتفاق کے طریقے پر ہے اور شاید کے خطاب میں جب لا یا بلون پڑا جائے تو پھر انتفاق والی صورت ہوگی اور شاید کے خطاب موجودین کے ساتھ ان میں سے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دوسری توجہ ہوگی کہ جو اس وقت موجود ہے وہ بھی مکلف تھے پہلے بھی تھے تو پھر موجودین کو تعبیر کتاب کے فکر سے کرنا تھا پہلو کو غائب کے فکر سے کرنا تھا پھر موجودین کو غلبہ دے دیا گیا جو فوت ہو گئے ان پر اور کتاب کا فکر استعمال کر دیا گیا تھا اور کتاب اور کتاب میں موجود ہی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کے ساتھ کے جو ان سے پہلے تھے, یہ توحید کے طریقے پر یعنی تم نے ایراد کیا میثاق سے اور تم نے چھوڑ دیا اس کو باقی واہ قلیل کے تو میں اس لیے اللہ قلیل ہم ان کو زیادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شخص ہم جس نے قائم کیا یہودیت کو اس کے جو ہے صحیح طریقے پر لفظ سے پہلے پر وہ کہ جو اسلام لایا ان میں سے قرآن کو موری دو یہ کیوں قیدے لگائی ہے کیونکہ اس سے اب یہودیت پر قائم رہنے کی تاریخ لازم آ رہی ہے, تقسیم لازم آ رہی ہے. حالانکہ اب تو یہودیت پہ پکا رہنا اسلام نہ مانو کفر ہے, اس کی داد تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جواب کیا دیا قبل نصرت کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح جو مسلمان نہیں ہوئے ان کی نہیں بلکہ جو شرف اسلام ہو گئے ان کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی تورات کے مطابق عمل کیا. تورات یہی بتلا رہی تھی نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں, ان کے حلقہ غلامی میں تو انہیں داخل ہونا ہے. صرف قرآن کا مورد قرآن کا مورد اندرالے کہ تم ایسے کہوں گا کہ تمہاری عادت عراق کرنا ہے وفا سے اور اطاعت سے, اور عراق کی اصل جانا ہے جانا ہے مواجہت سے طرف جو ہے عرض کی جہت کی قوم عادت حکمر عراق تو ایسی قوم ہو ان کی عادت ہی کیا ہے عراق کرنا, تو بجائے آل کے لیے علیحدہ حکم جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا ہے. تو آل بنانے میں خرابی ہوئی, لازم آتی تھی جو بتلایا کہ جو آل ہے وہ قید بنتا ہے عامل کے لیے, یہاں عامل بھی وہی تبلی ہو گیا اور حال بھی وہی اعراض تبلی ہو گیا, پھر تکلیف جائے میں نفسی لازم آ جائے گی. اس لیے اس کو علیحدہ جملہ جائے وہ بنا دیا یا بدل بنا دیا, صرف یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے تمہارا طریقہ یہی رہا. خزرہ میسا کا تو اللہ تو فکمنا دماغ کو اللہ تو خرج منان کو فکمن دیا رہے تو اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے آج لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے. تم آ کر اور تم پھر تم نے اقرار بھی کر لیا مان تم تشدد اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو, لیکن تم مان تم ہاؤ لا کر تم یہ ہو میرے خلاف ورزیاں کر رہے ہو, قتل بھی کر رہے ہو اور اپنے آپ کو نکال بھی رہے ہو اپنے گھروں سے. یہ خلدہ میسا کا تم یہ بازی کا سیگا ہے, اور پھر لاتس رکو نہ ہی آگے آنی چاہیے تھی, لاتس رکو بھی نہ ہی آنی چاہیے تھی. یہ خبر دی جا رہی ہے, پھر یہ مخالفت بھی بیان کی جا رہی ہے, تو خبر خلاف بات کیوں ہوگی کدھر بالفعل باری تعالیٰ کے کلام میں نعوذ باللہ ثابت ہو جائے گا. اس کا جواب کیا دیا اللہ نہ ما سبق, جس طرح پیچھے صورت خبر ہے مانا لاہ والا ہے, اسی طرح یہاں بھی صورت خبر والی ہے مانا لاہ والا ہے. اور اشکال کیا ہے کہ اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے یا اپنے آپ کو کوئی اس طرح نکالتا ہے اپنے گھروں سے, یہ لا تشفقون دماغ ہوں کہنا اور لا تخرجون. ایک تو اپنے آپ کو قتل کوئی شاز و نادر ہوتا ہے خودکشی وغیرہ کرتا ہے, مطلب علموم کا ایسا دن ہوتا ہے, تو اس صورت میں یہ کال کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر فی الواقع کے وہ اپنے آپ کو قتل کرتے تھے نہ اپنے آپ کو دیش نکالا دیتے تھے, تو واقعہ کے بھی خلاف یہ بات ہو جائے گی. اس کا جواب دیتے ہیں تو مطلب کیا ہے لایت بعض تم بازن بل قتل, کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو بلاوطن نہ کرو. پھر یہ دیوار دوسروں کے ہو گئے نہ کہ اپنے دیوار خون بہائے جا رہے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب کسی کو یہ قتل کرے گا تو جوابی طور پر اس کو قتل کر دیا جائے گا, تو گویا اس کا خون بہانا اپنے خون بہانے کے برابر ہو گیا. ایک تو یہ وجہ ہو گئی, دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ دین کے لحاظ سے نسب کے لحاظ سے تمہارے شریک ہیں پھر ان کا قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہو گیا دینی بھائی ہونے کے لحاظ سے یا نسبی بھائی ہونے کے لحاظ سے. اور تو جی اس کی کہ مطلب کیا لا تر تک بھائی بھی ہو سب کا جوائے کو ایسے امور کا ارتکاب نہ کرو جو تمہارے خون کو مباح ٹھہرانے والے ہوں اور تمہیں گھروں سے نکالنے کا پوجے کرنے والے ہوں. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج تھا کہ کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے لیکن تم حملہ کرو گے تو پھر ہم پابند نہیں ہوں گے. لیکن جب آزاد والی جنگ ہوئی اور سارے کافر یکدم امٹ کے آ گئے تو پھر انہوں کافروں کا ساتھ دیا. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی فرمائی, انہوں منظیر جلا وطن کر دیا, انہیں قریظہ کا محاصرہ ہوا اور بلاخر مرد قتل ہو گئے, بچے عورتیں یہاں سے غلام غولیاں بنا لیے گئے. مطلب یہ ہوا کہ تم ایسی حرکتیں مت کرو جس سے تمہارا خون جو ہے وہ مباح ہو جائے اور تمہارا اس دیش سے نکالنا جو ہے تو وہ جائز ہو جائے. جس نے بدادی کی اب یہ اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھانے کی وہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے صورت میں, تیسری تفسیر اس میں یہ ہو جائے گی. اور چوتھی چوتھی اس میں کیا ہے کہ ایسے امور کا ارتکاب نہ کرو جو تمہیں ہلاک کر دیں اور حیات ابدیہ سے محروم کر دیں. کیونکہ حقیقی قتل یہ ہے کہ بندہ آخرت کے خیال سے دوستی بن جائے, جنت سے محروم اپنے آپ کو کر دے, وہ حیات ابدیہ کی محرومی جو ہے اصل قتل وہ ہے. اسی طرح جنت جو ہے وہ گھر ہے مومن کا, تو تم جنت نہ جا سکو تو جلاوطنی پھر اصل بڑی جلاوطنی جو ہے وہ ہو گئی. ایسے امور کا ارتکاب نہ کرو کہ جنت سے محروم ہو کے ہمیشہ کے لیے اس دار سے جلاوطن ہو جاؤ یا اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا کے ابدی موت جو ہے تو وہ مرو. ایسے امور سے اجتناب کرو, یہ مطلب ہو گیا. چل ہم نے آج تم سے کہ نہیں بہاؤ گے تم خون اپنوں کا, اپنا خون نہیں بہاؤ گے, اپنے آپ کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے. پہلا سوال کیا ہے کہ یہ خبر ہے اور اس کی خلاف ورزی پائی گئی تو پھر لازم آ گیا نعوذ باللہ. جواب کیا لانا ہمیں ماں صبر صورت خبر ہے مانا نہ یہ والا ہے. مطلب کیا ہوا چھیڑ چھاڑ ایسی نہ کرو کوڑے دیوانی جلاوطن کرنے والی. دوسرا سوال کیا تھا, اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے یا اپنے آپ کو دیش نکالا کون دیتا ہے, اس کا جواب مراد سے یہ ہے کہ نام ڈالتے ہو ان میں سے بعض بعض کی قتل کرنے کی کرنے کی. اب یہ سوال کہ قتل تو پھر غیر کا ہوا, اپنا قتل تو نہ ہوا, اخراج غیر کا ہوا اپنا اخراج تو نہ ہوا, پھر اس کو اپنا قتل اپنا اخراج اس سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے قتل کرنا آدمی کا غیر کو بمنگلے اپنے قتل کے کیوں؟ وہ جو غیر تھا وہ متصل تھا ساتھ اس کے عزم نسب کے یا دین کے, اگر دینی بھائی یا نسبی بھائی جو ہے اس کا قتل ہوا اپنا قتل ہو گیا. ایک تو جی دوسری کہ یہ قتل واجب کرتا ہے کہ ساس کو تو دوسرے کو قتل کرے گا تو یہ آپ قتل ہو جائے گا, تو گویا اس نے اپنا آپ قتل کر دیا. اس کی تو جی صرف آگے مانا تمہارے خون بہانے کو مباح ٹھہراتے اور تمہارے نکالنے کو اپنے تمہارے گھروں سے. یہ تیسری توجہ ہوگی, کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر مت کرو, آپ سے کیے ہوئے عہد جائیں تو ان کی خلاف ورزی مت کرو, تیسری یہ ہوگی. چوتھی یہ ہے کہ کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ کفر کی صورت میں دوزخ میں ہمیشہ رہو گے, یا ابدی موت ہو گئی, یہ قتل نفس والی صورت بن گئی. اور جنت سے محرومی ہوگی تو گویا گھر اصل جنت ہے مومن کا, اس سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے. نہ کرو تم وہ چیز کا جو ہلاک کر دے تم کو اور پھیر دے تیرے کو حیات ابدیہ سے, کیونکہ یہی قتل ہے حقیقت میں. ہاں, اور نہ انتقال کرواتے ہو مور کا کہ جس کی وجہ سے تم روک دیے جاؤ جنت سے جو تمہارا گھر ہے, کیونکہ وہ اجلاء حقیقی ہے. یہی حقیقی جلاوت نہیں ہے کہ جنت جیسے گھر سے تمہیں محروم کر دیا جائے. تم اقرار تم نے اقرار کیا نصاب کا اور اقرار کیا جو واقعی ہم پر اس میں لازم کی گئی تھی, وہاں تم کا شہادوں اور حال یہ ہے کہ تم جواب پھر پہلے اقرار تم پھر تشادون ذکر کیا ہے, تو اقرار یہی ہوتا ہے. اشاد و زبانی کہا جاتا ہے تو وہ بھی اقرار ہی ہوتا ہے نا, تو پھر اقرار تم وہاں تم تشادون یہ کیوں تو بتلایا کہ یہ جملہ حال نہیں بلکہ تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. تاکید ایک لفظی ہوتی ہے, ایک معنوی ہوتی ہے. تو لفظی کیا ہوتی ہے؟ پہلے رب کا یاد آ جا نہیں زائد ان زائد, اور مانوی نفس العین ذکر کر دیا جا نہیں زائد ان نفس العین ہو, یہ نہ لفظی بنی نہ مانوی. جواب کیا ہے؟ یہ لغوی لحاظ سے توقید کہا جا رہا ہے, نہ کہ اصطلاحی لحاظ سے. وہ اصطلاحی صورت ہوگی لفظی مانوی کی, یہ لغوی لحاظ سے تاکہ کس طرح کہا جاتا ہے کرا فلان شاہدن علی نفسہ ہی, یہ کرا فلان مکرن کی جا بجا شاہدن جائے تو یہ آ گیا نا. ایک تو جی یہ ہو گئی, دوسری یہ ہے کہ پہلے جو خطاب کے سیگے ہیں تو وہ حکایت کے طور پر ہیں. اس وقت کہا گیا تھا لا تفسقون, جب انہیں آرڈر دیا جا رہا تھا تو یہ وہ حکایت حال واضح کے طور پر ہو گئے. اب تم آخرت تم یہ جو موجودین ہیں ان کے ساتھ خطاب ہے, مطلب کیا ہے؟ تم اقرار بھی کرتے ہو, تم گواہی بھی دیتے ہو کہ واقعی ہمارے بڑوں سے یہ آہد لیا گیا تھا, تو اس کے باوجود تم بھی خلاف ورزی کر رہے ہو اور وہ بھی خلاف ورزیاں کرتے رہے. چل مان تم پر شاید ان یہ تاکید ہے جس طرح سے تیرا قول اقرر فلان شاہد اللہ نفسی, فلان نے اقرار کیا گواہ کا اپنے اوپر, اور کہا گیا کہ وہاں تم جو ہے اے موجودین موجودین ہیں ان کو خطاب ہے کہ تم گواہ ہو اپنے خلاف کے اقرار پر. خلاف کے اقرار پر ہو جائے گا اقرار کا اصلاح کرنا ان کی طرح مجاز. اگر روح کہنا چاہیے تھا نا اقرار تم, ادھر کیوں نسبت کی گئی ہے؟ یہ مجازی طور پر ہو جائے گا, ان کا اقرار تمہارا اقرار ہے کیونکہ تم ان کی راہ سے چل رہے ہو. تمام تم حاولا ہے پھر تم یہ ہو, ہم تم خطاب کا سیگا ہو گیا اور حاولا ہے یہ قسم ظاہر ہے, یہ رائب کے حکم میں ہوتا ہے. ایک تو یہ یہاں اشکال ہو گیا کہ مبتدا حاضر ہو اور خبر غائب ہو, اس کا تو کیا بنتا ہے؟ دوسرا سما یہ تراسی زمانی والی صورت ہوگی, اقرار اور شہادت کے کچھ عرصہ بعد تو یہ دن ہم تم ہاؤلائے بنے, گھٹیا لوگ بنے, پہلے سے اسی طرح پر ہے. یہ سما یہاں تراسی زمانی والا کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ میثاق کے بعد, اقرار کے بعد, شہادت کے بعد تمہیں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی, اور جو تم نے ارتکاب کیا ہے یہ بہت بعید تھا تم سے. تو سما یہاں استواد کے لیے ہے, نہ کہ تراسی زمانے کے لیے ہے. اسی طرح انتم ہاؤلائے, تو انتم ناکے زون اس معنی میں ہو گیا کہ تم یہ ہو جو آہد کو توڑنے والے ہو اور خلاف ورزیاں کرنے والے ہو. تو مبتدا خبر میں تغیر ہونا چاہیے, یا مشتاق انتم کا بھی ہوئی ہے اور ہاؤلائے کا بھی ہوئی ہے, تو تغیر تو ہے کوئی نہ, تو مبتدا خبر جب وہ کیسے بن گئے؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ تغیر صفت کو جا بجا تغیر ذات سے اس کے کر دیا گیا ہے. گیا آج پہلے کیا پھر توڑ دیا, پہلے اور تھے پچھلے اور ہو گئے, فصل تغیر کی بات کی تھا پھر تغیر ذاتی, ہم تم حاضر ہو گئے, اولائے غائب ہو گئے, یہ تغیر ذاتی جو ہے وہ بن گیا. تو تغیر فطری کو قائم مقام تغیر ذاتی کے کر دیا گیا ہے. وعدہم بے اعتبار ما اسن علیہم حضورا, جو تقتلون انفسکم وتخرجون آگے ثابت کیا جا رہا ہے, اس لحاظ سے ان کو حاضر شمار کر لیا گیا, اور جو خبر ہے اولائے, اس لحاظ سے ان کو غائب جو ہے وہ شمار کر لیا گیا ہے. حاضر کو غائب سے تعریف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس قابل ہی نہیں کہ ہماری بارگاہ میں موجود ہو, کچھ کرنے والی بات ہوگی نا, دور کرنے والی, اس لیے اولائے کو خبر بنا دیا گیا. استباد ہے اس چیز کا جس کو تبدیل ہو گئی نا, کس طرح کی زمانے کے لیے نہیں بلکہ استباد ہے, وہی سمجھنا ہے اس چیز کا جس کو استباد کیا, بعد مصاف کے اور اقرار کرنے کے اور اس پر شہادت کی, شاہد ہونے کے, اور انتم مبتلائے اور ہاؤل ہے اس کی خبر ہے اس معنی پر, یہ مبتدا حاضر ہو جائے اور خبر غائب ہو جائے تو کیا تک بنے گا, یہ اشکال ہوگا, اس کا جواب صفاتی تغیر ان میں پایا گیا تو اس کو بدلے ذاتی تغیر کے پھیلا دیا گیا ہے, تو اگر اس معنی کہ تم بعد اس کے یہ ناقض ہو, جس طرح کہا جاتا ہے تو وہ آدمی ہے جس نے ایسے ایسے کام کیے, اتارا جاتا ہے صفت کے تغیر کو جا بجا ذات کے تغیر کے پر شمار کیا ان کو, اب تم حاضر بھی ہو گئے اور حاولائے غائب بھی ہو گئے, تو یک وقت وہ حاضر بھی ہو غائب بھی ہو, اس وقت تو کیا ہوا, تو اس کا جواب کہتے ہیں شمار کیا ان کو حاضر ساتھ اتبار کرنے اس چیز کے کہ جو اشنار کیا گیا ان کی طرف کیا گیا ہے, اور شمار کیا ان کو غائب کی جا رہی ہے تو غائب شمار کیا گیا کہ تم قابل ہی نہیں ہو کہ ہماری بارگاہ میں قدم رکھو, علیحدہ ہو گیا پھر باقبل کے ساتھ اس کا رب تعلق جائے تو یہ کیا ہوا, یا تو یہ حال ہے, اگر حال ہو تو پھر عامل ہونا چاہیے کوئی جو اس میں اکثر اس میں جا نہیں جائے, تو راکبن میں جا عمل کر رہا ہے, ضرب تو زیادہ مشدودن تو مشدودن میں ضرب تو عمل کر رہا ہے, تو یہاں تو عمل ہے ہی کوئی نہ, ابتدا خبر پائے گئے ہیں, جامد پائے گئے ہیں, اس کا جواب دیا کہ اولائے سے نشیروں والا شیروں والا مانا جائے تو یہ سمجھ آ رہا ہے, تو وہ عمل مان لی جائے وہ یہاں پایا جائے گا, اس کی وجہ سے یہ حال محلہ منسوخ ہو جائے گا. ایک تو دوسری بیان و لحاظ جملہ سے پھر تم یہ ہو, بدلے ہوئے لوگ ہو, ان کی بجائے اور ہو چکے ہو تم, تو اس کا بیان ہو گیا کہ کیا تغیر تبدل آیا, کہ تم اپنوں کو قتل بھی کر رہے ہو اور پھر اس نے گالا بھی دے رہے ہو, دو ترجیحیں ہو گئی. تیسری ترجیح یہ کرتے ہیں کہ ہاؤلائے جو ہے یہ تاکید کے طور پر درمیان میں ذکر کر دیا گیا ہے, اور خبر یہ جملہ تقتلوا انفسکم یہ ہو گیا, تان تو مبتدا ہو گیا, تقتلوا انفسکم خبر ہو گیا, اور ہاؤلائے جو ہے تھی انتم کی تاکید مان لی جائے وہ بن جائے گا. چوتھی صورت یہ ہے کہ ہاؤلائے یہ اس میں اشارہ ہے, لیکن یہ موصول کے معنی میں ہے, تو ہاؤلائے موصولہ ہو گیا, تقتلون انفسکم یہ اس کا صلہ ہو جائے گا, موصول صلہ مل کے انتم کی خبر جائے تو وہ بن جائے گا. قرآن سے بیان کرتے ہیں کہ تقتلون یہ پڑھا گیا ہے تو بات صحیح تقریر واقف کے لیے ہوتا ہے, تو مطلب بہت زیادہ قتل والا فعل تم سے صادر ہو رہا ہے, تم قتل کرو گے اپنے آپ کو خود کو اور نکالو گے اپنے میں سے گروہ کا, قتل کرتے ہو نکالتے ہو, تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو اور نکالتے ہو تم جو اپنے میں سے گروہ کو اپنے ان کے گھروں سے, یہ حال ہے اور عامل اس میں اشارے کا معنی ہے, حال ہے کس سے, اولائے سے اور عامل اس میں اشارے والا معنی ہے, اشارے والا معنی ہے یا بیان ہے جملے کے لیے کا, انتم ہاؤلائے مبین ہو گیا اور تقتلون یہ بیان ہو گیا کہ وہ کیا تغیر ہے جو پایا گیا ہے ان میں, یہ خلاف ورزی آج کی پائی گئی, اور کہا گیا کہ ہاؤلائے تاکید ہے اور خبر وہ جملہ ہے, اور کہا گیا کہ اللہ انتم مبتدا ہو گیا اور تقتلون یہ اس کی خبر ہو گیا, ہاؤلائے یہ مبتدا جو انتم ہے اس کی تاکید کے لیے ہو گیا, چل کہا گیا کہ ہاؤلائے ساتھ مانا اللہ دینا کے ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کاتا دو رشتے کرنا کٹتا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہرون آلے ملے کیول بھگوان ظاہر طلبہ پانا ہو گیا تو تم دوسروں پر طلبہ حاصل کرتے ہو گناہ کے ذریعے اور عدوان حد سے تجاوز جائے اس کے ذریعے اس کا ماں قبل سے ربط تعلق کیا ہے بتلایا کہ تقتلون اور تخرجون جو ہے تو اس سے حال بن گیا اگر حال ہے کہ تم ان کے خلاف کیا کرتے ہو ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ کرتے ہو اس اور عدوان کے طریقے پر ظاہر کسی کی خوش بنا بننا عید بننا سہارا دینا دوسرے سے پھر یہ فضاح و تعاون کے معنی میں ہو جائے گا تاکہ ظاہر ہونا اصل میں بال تفاول ہے نا تو کاتا ظاہر ہونا یہ ہونا چاہیے تھا نا پھر ایک کا جائے تو اس کو حذف کر کے کھڑا جا رہا ہے کوریا میں ظاہرے ہیں ماں تاتا ظاہر ہونا اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اور دوسری پے کو زوئے کے ساتھ تبدیل کر کے ادغام کر کے ظاہر ہونا اس طرح پر بھی پڑھا گیا ہے جب یہ باب تفاول کی بجائے تفاول پر ظاہر ہونا یہ بھی مشدد ہوگی زوئے بھی مشدد ہوگی پے کو تو ایسا کر کے ادغام کر کے تم مدد کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ ان کے خلاف کا گناہ کے وقار دے دشمنی کو یہ حال ہے تخرجون کے پیروں سے یا اس کے مقول سے یا پیر مقول دونوں سے ظاہرون میں دونوں ضمیریں پائی گئی ہیں نا خطاب کی بھی ہے غیبت کی بھی ہے پھر آپ دونوں سے بن سکتا ہے تخرجون اور تخرجون پائل کی ضمیر سے بنے یا انفسکم فریقین وہ غائب ہے ان سے یہ حال ہو جائے علیہم والا رابط ہے وہ موجود ہے اس خلاف چل اور تدار زبان تعاون کرنا ہے یہ مخوض ہے ذات سے اور بنا بننا کسی کا حاصل اور قرآن کی عاصم نے ارتقائی نے رمضہ نے دو قوم میں سے ایک کو حضر کرنے کے ساتھ یعنی یہ تظاہر ہم جو پڑھ رہے ہوتی ہے ان کی قرآن کے مطابق ہو گیا اور پڑھا گیا ہے پھر آ رہے ہیں ماں تظاہر ان دونوں کے ظاہر کرنے کے ساتھ اور تظاہر ہم یا تظاہر ہم اس طرح بھی پڑھا گیا ہے ایک کو زوئے کر کے زوئے میں ادغام کر دیا گیا ہو یا تو تم اسارا سفا جو ہم اگر قیدی بن کے آتے ہیں تمہارے پاس پھر تم ان کی طرف سے فدیہ بھی دے دیتے ہو یہ عجیب چال ہو گئی نا پہلے ان کے خلاف کارروائی کی قتل ہوتے ہیں تو ہو جائیں پھر اگر قیدی بن گئے تو صورت میں پھر فدیہ دے کے ان کی خلاصی کا انتظام بھی کر لیا تو مدینہ پاک میں دو قبیلے مشرکین کے تھے اوس اور خزرج اور دو قبیلے یہودیوں کے تھے بنو نذیر بنو قریظہ تو یہ ایک ایک قبیلے کے حلیف بنے ہوئے تھے اور ان کو آپس میں لڑاتے تھے ساتھ مدد کرتے تھے پھر اپنے یہودی بھی سامنے آتے وہ قتل ہو جاتے لیکن اگر دوسرے فریق کے یہاں قیدی ہو جاتے پھر فدیہ دے کے چھڑا لیتے تو یہ عجیب حرکت ہے ایک طرف قتل کر کر آ رہے ہو دوسری طرف قیدی بن گئے ہیں تو چھڑا رہے ہو فدیہ دے رہے ہو جب ان سے پوچھا جاتا کہا جاتا ہمیں حکم یہی ہے کہ اگر تمہارا کوئی بندہ قیدی ہو جائے ہم مسلک سے فدیہ دے کے چھڑا لو وہ بھی حکم تھا کہ قتل نہ کرنا جلاوطن نہ کرنا پھر جلاوطن بھی کرتے رہتے ہو قتل بھی کرتے رہتے ہو تو اس کی خلافت کیوں کرتے ہو مرضی کے حکم جو تھے وہ مانتے تھے جو مرضی کے خلاف ہوتا وہ رد کر دیتے تھے جی اور اگر تمہارے پاس قیدی ہو کر تو فدیہ دیتے ہو تو روایت کیا گیا ہے اس کے اور نذیر تھے جو ہے بنو نذیر حدیث حضرت کے جب قتال کرتے ہیں جب قتال کرتے ہیں تو تعاون کرتے ہیں اصل تو لڑائیاں کس میں ہوتی تھیں اوس اور حضرت قبیلے جو تھے مقامی مشرکین کے ان میں تو یہ پھر اپنے حلیفوں کی مدد کرتے تھے چل مانگا ستار فریق اپنے حلیفوں کی قتل میں اور تفریح دیار میں اور باسیوں کے جلال وطن کرنے میں اور جب قیدی ہو جاتا کوئی ایک فریق ہے تو ایسے بنو قریظہ کا یا بنو نذیر کا کوئی بندہ قیدی ہو جاتا دوسروں کے ہاتھ میں تو پھر جمع کرتے چندہ اس کے لیے تاکہ فدیہ دیتے اس کا اور کہا گیا کچھ کا معنی یہ کہ بس ایک یہ ہو گیا کہ یا تو مسارا کفار جو ہم دوسری تفسیر اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ شیاطین کی آنکھوں قید ہو جائیں کیا مطلب برے عمل جائیں وہ کرنے لگ جائیں یہودیت کے خلاف اگر تم رہنمائی کرتے ہو بعض نصیحت کرتے ہو انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کس طرح کہتے ہیں آپ لڑی گاندھی ہے جو لوکل مرتی رہنی پہ ہے تو آپ جو ہے عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بعض نصیحت جب وہ کیا جا رہا ہے یہ لے مت خلون مالا تفلون یا تعبدون بھائی رات سبل کے دے وطن تو نان ہو جائے تو ہماری صورت یہ ہو گئی دل اور کہا گیا تمہارے ہو کر شیاطین کے ہاتھوں تو تم درپے ہوتے ہو ان کے بچانے کے ساتھ ارشاد اور وعظ کے باوجود ضائع کرنے تمہارے کے اپنے نفسوں کو قول باری تعالیٰ کا ہے کہ کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے نفسوں کو بناتے ہو تم قرآن سے بیان کرتے ہیں اور سارا ایک قرآن تو یہ ہو گئی تو دوسری قرآن جائے تو وہ کیا ہے اسرا یہ پڑھا گیا تھی اسیر کی جمع ہو گئی اس میں جری اور جرحا یہ ہو گیا اور سارا یہ جمع جمع بن جائے گا جس طرح سکرا سکارا اس کی جمع آتی ہے تو اس وزن پر یہ ہو گیا دوسرا قول یہ ہوا ایزن جمع اسیر یہ جو اشارا ہے یہ بھی اسیر کی جمع ہے تو پھر پہل کی جمع فعلا کے وزن پر کیسے آ گئی وہ تو نہیں آنی چاہیے تھی جمع الجمع ہو سکتی ہے اسیر کی جائے اسرا ہوگی اور اسرا کی یہ اشارا ہو گئی براہ راست اشارا جائیے کیسے اس کا جواب دیا کرنا اسے بغل کسلام اسلام کی جمع کشالہ آتی ہے تو جو قیدی ہے پھر یہ بھی کوئی نہیں کام کاج کر سکتا جس طرح کے سست لوگ نہیں کر سکتے ہیں پھر اس مناسبت مشاورت کی بنا پر اس کی کسلان کی جمع کشالہ آتی ہے پھر یہ بھی اشارہ جائے بنا دی گئی یہ جمع الجمع نہیں بلکہ جمع ہے پہلے درجے میں ہے ہاں جی اور وہ سارا یہ جمع الجمع ہو گئی جس طرح چکرا کی چکارا جمع جاتی ہے اس وزن پر ہو گئی اور کہا گیا کہ جو سارا جمع اسیر کی ہے جمع الجمع نہیں بلکہ بلا واسطہ جمع ہے پھر اس وزن پر کیسے آ گئی تو گویا کہ تشبیہ دی گئی کسلان کو کسلان کے ساتھ تشبیہ دی گئی یہ تو اسیر کی تو مناسبت کیا ہو گئی نہ یہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ وہ کوئی کرتا ہے پھر جو میں جم آہو اس کو جمع کر کے لایا گیا مارت اسلام کی جمع کو سالا کہہ کر وہ یہ باب مفالے کا سیگا ہو گیا اور تفتو و مجرد گیا یہ بھی پڑھا گیا پڑھائے میں کثیر ابو عمر نے اور حمزہ نے ابن عامر نے تفتو ہم اس طرح پر بھی پڑھایا کافی گلاس ادھر چلو جلدی کر فلٹر کرانا ہے ڈائل فلٹر ایک حصہ کوئی نہیں لے پاؤں گا. 200 کلومیٹر کرایا سے چلا اس کو سگی بند کر چھوڑے ہمارے موجود و علم مکمل کی ہے فتوسیکم فی الغیر یلقو هذا الابهام لا حلت ابهام الواقع فی موضوع لهم من حکم و هم لهم وقضا یکو من احتراب من حق البیان فی من قبول کا محق نمر فینا فی الواقع من عدیات من عمر موضوع من شخص مغین من شخص مغین راج محام کی ہے لیکن لما کان عمر اچھار ازار بذکر فی فور واقع فی وقت من فی ابی حق یا اپنے احتیار لد ابهام حقوق دیئے اور ذات من خلال وقت وقت میں لدین اللہ بن بحانے بات میں میرا اس کے اعزاز کا تمیز کیا ہے وہ اس الہام کو دور کرے جو راز جدید ہے دور بھی کرے تو پھر سے ذات منصوبہ سے لگا کے بدلا دے اس طرح ہندی رتن زیر تن رتن میں الہام تھا زیر تن میں اس کو دور کر دیا مقدر جو ہے اس سے دور کرے جس میں پاور زیر تو مقصد ان کیا پاور شیر منصوبہ ملا زیر شاید منصوبہ ملا زیر ہے تو کیا ہو نفس زیر کا تو یہ مقصد جو ہے راتے متقرا کا بیان بن جائے گا تاریخ ہو گئی جو امیر جو اس میں ہے جو ابہام دور کرے جو مستقر ہے یعنی وضع کے اندر داخل ہے دور بھی کرے خدا سے مستورہ سے یا ذات بدرا سے اپنے بزرگ کے فائدے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں سوالوں کے جواب کیا میرا نام دیتے ہیں پہلا کیا ابہام الہام کو دور کرے یہ قید جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے تاکہ بدل جائے اس کو یہاں سے خارج ہو جائے تو الہام کو جو دور کر رہا ہے تو وہ تو مقصود نہ ہوا مقصود تو وہ ہو گیا جس کا الہام دور کیا جا رہا ہے لیکن جو بدل ہوتا ہے تو وہ مکمل ہو مطلب ساقت کیا ہو جاتا ہے مقصود جو ہے وہ بدل بن جاتا ہے اس لیے پھر امیز میں ممیز مقصود بھی ذات ہونا چاہیے امیز مقصود بل ال جبکہ بدل خود مقصود بھی ذات ہوتا ہے مبدل جائے تو وہ پھر جائے ساکت میں ہوتا ہے اس لیے بدل جائے وہ یہاں سے خارج ہو جائے گا امیز کی تاریخ اس پر سچی آئے گی کیونکہ الہام دور کرنے کی بجائے اس میں کیا ہے مبم کو ترک کر کے وہیل جائے اس کو لیا جا رہا ہے المستقل راہ کوئی بات کیا ہو مستقل ہو اور قرار پذیر ہو یہ قید کیوں لگائی ہے تاکہ رہت رہن اندارے یا تن مشترک لفظ جو ہے اس کے بعد صفت ذکر کی جائے جو اس سے رات والے امام کو دور کر رہی ہو پھر وہ یہاں سے نکل جائے گی کیونکہ مستقل سے مراد کیا ہے کہ وہ فضا کے اندر پایا جائے جو مشترک میں امام ہے وہ فضا کے اندر نہیں کیوں ہر لغت کے واقف کو پتا ہے کہ عین کا لفظ کتنے معنی کے لیے موضوع ہے آنکھ کے لیے بھی موضوع ہے چشمہ جو ہے اس کے لیے بھی موضوع ہے آگے جاری عطم کہو تو پھر چشمہ والا معنی ہو گیا مبصر عطم کہو تو آنکھ والا معنی جائے ہو جائے گا لہذا یہاں وضع کے لحاظ سے وہاں کوئی نہیں ہر ایک کو پتا ہے کہ عین کے یہ معنی موجودہ ہیں یہاں پر مراد کون سا ہے پھر اس میں استعمال ہوا اس صفت نے اس ابہام کو دور کر دیا یہ ابہام مستقر نہیں ہے کیونکہ وضع میں نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے مستقل کی اس میں ہے لہذا المستقر کی قید سے جو مشترک کی صفت ہے وہ یہاں سے خارج ہو گئی اس میں سوال یہ ہوا کہ مستقر کا معنی کیا ہوتا ہے قرار پذیر تو مشترک میں بھی تو ابہام قرار پذیر ہے ہی صحیح اس کا جواب دیا کہ جو مطلق ذکر کیا جائے تو مراد اس کا فرد کامل ہوگا, تو کامل قرار پذیر امام وہی ہوگا جو وضع کے لحاظ سے پایا جائے گا. تو مراد یہاں کیا ہوا جو وضع کے لحاظ سے ہے, اور جو صفت مشترک کی ہے وہ وضع کے لحاظ سے امام کو دور نہیں کر رہی ہوتی ہے بلکہ استعمال کے لحاظ سے مراد متکلم کے لحاظ سے امام ایسے دور کر رہی ہوتی ہے, پھر وہ بھی یہاں سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح سب اشارات موصولہ وغیرہ کی جو سلسلے ہوتے ہیں وہ بھی امام کو دور کر رہے ہوتے ہیں. یا للذی کان معنا ہم سے, آیا میرے پاس وہ بندہ جو کل ہمارے ساتھ تھا, اللہ جی نے وہاں میں کان معنا ہم سے نے امام کو دور کر دیا. اسی طرح کال حاضر راجل و قضا, حاضر بندے پر بھی سچ آ سکتا ہے اور چیزوں پر بھی سچ آ سکتا ہے. رجل نے زبان کو دور کر دیا, بدتمیز کی تعریف کیا ہے تو وہ اشارے پر سچی آ گئی, موصولے کے سلے جو ہیں ان پر سچی آ گئی. اس کا جواب دیتے ہیں وہ بھی یہاں سے خارج ہو گئے, کیونکہ اس اشارے کا معنی جو ہے اس میں وضع کے لحاظ سے وہاں کوئی نہیں, تو متعین ہے مراد کیا ہے کیا نہیں ہے, اس میں ابہام جو ہے تو وہ پایا جاتا ہے. الذی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا, الذی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوگا, اس میں وضع کے لحاظ سے ابہام کوئی نہیں. مراد کیا ہے, معنی مستعمل فی کون سا ہے, وہاں اس کے لحاظ سے پایا گیا ہے تو فی الحال اس کی وضاحت کرے گا, جب اشار لے اس کی وضاحت کرے گا. یہ ذرا قابل ہے غور ہے کہ اسماء اشارہ کی وضع جو ہے وہ کس معنی کے مقابل ہوتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں مفہوم کلی کے لیے وضع ہوتی ہے, جس طرح آزہ ہے تو مفرد مذکر مخصوص مبصر یہ اس کا معنی ہے. کوئی شاید مفرد ہو مذکر ہو مخصوص ہو مبصر ہو تو آزہ اس کے مقابل میں موضوع ہو گیا, یہ مفہوم کلی موجودہ بن گیا. لیکن شرط کیا ہے کہ استعمال اس کا جزیات میں کیا جائے گا, یا زید عمر بکر وغیرہ یہ جو جزیات ہیں ان کے مقابل اس کی وضع پائی گئی ہے اور مفہوم کلی کو اعلیٰ وضع کے لیے بنا لیا گیا ہے, مفرد مذکر مخصوص مذکر کو اعلیٰ بنا لیا گیا ہے, یا ہر جزی جو ہے مفرد مذکر مخصوص مذکر کی وہ موجودہ ہے کہ مفہوم کلی اعلیٰ ہے اس کے ذہن میں حاضر کرنے کا, یا اصل موضوعہ ہی کیا ہے یہ مفہوم کلی. لیکن شرط یہ ہو گیا کہ جزیات میں اسے استعمال کیا جائے, اب اس وضع کے لحاظ سے تھے وہاں اس میں کوئی نہ ہوا نا, تو مذہب ہو گیا اس میں, اور ہر مذہب کے لحاظ سے اس کی مفہوم جائے واضح ہو گیا. لیکن یہاں پر مراد اس سے کیا ہے, کون سی جزی مراد ہے, یا وہ کلی کس جزی کے ضمن میں یہاں مراد لی جا رہی ہے, اس میں امام پیدا ہوا تو لہٰذا یہ موجودہ میں مستقل امام کو نہیں دور کر رہا, اشار لہ جو ہے اس لیے تمیز کی تعریف اس پر سچی نہیں آئے گی. باب امام ہے نا, تو پھر یہ فعل کو حرف کو اسم سب کو شامل ہو سکتی تھی, اس لیے بتلایا کہ مراد اس سے عام معنی نہیں بلکہ اس والا معنی مراد ہے. اعتراض کیا ہے ساتھ اس کے بدل سے, کیونکہ مبدل بن ہو جائے وہ میں تن ہے یا میں ہوتا ہے گیا, اس کو الگ کر دیا گیا ہے تو وہ نہیں وہاں کر رہا بدل کسی شہر سے, بلکہ وہ ترک ہے مبم کا وارث کرنا ہے مریم کا, اس لیے بدل پر یہ تعریف سچی نہیں آئے گی. اس پہلی قید کا یہ فائدہ ہو گیا, بدل سے اعتراض انتراب جو ہے وہ حاصل ہو گیا. المستقل راہ یہ ثابت ہو اور برقرار ہو مانا موضوع میں, یہ قید کہاں سے نکل آئی, مانا موضوع کے لحاظ سے ثابت ہو برقرار ہو, کیونکہ المستقل مطلق ہے اور المطلق اضافے کا اراد بالفرد الکامل, الفرد کامل ابہام کا وہی ہوگا جو کہ وضع کے اندر پایا جائے, اس لیے ہم نے اس معنی پر اس کا عمل کیا. چل اگر بیت مال لوگ کے مطلب ثابت کو کہتے ہیں لیکن منصرف ہے طرف کامل کے اور وہ ہے وضع کے لحاظ سے پایا جائے المستقلہ کے ذریعے کیا نکلا جو اس طرح کی صفات ہے وہ یہاں سے خارج ہو جائے گی رہتا ہے نا جاریتن بھی ابہام کو دور کر رہا ہے لیکن ابہام وضع کے لحاظ سے عین میں کوئی نہیں عین کا معنی آنکھ بھی ہے چشمہ بھی ہے ظلمہ امر ہے یہ ہر عالم باللغت جانتا ہے عین کا کیا کیا معنی ہے یا مراد کیا ہے صرف اس کی وضاحت جاریتن سے ہو رہی ہے کہ چشمہ مراد ہے آنکھ مراد نہیں ہے چلیے لیکن نہیں وہ مستقل اعتبار وضع کیول کے پیدا ہوا استعمال میں اعتبار موجودہ کے متعدد ہونے کے اور شاید اس کا کیا ہے کہ جو مبہمات ہیں موصول یا اس میں اشارہ تو یہ مبہمات کے قبیل سے ہو گئے اشارے لے کے ذریعے اشارے کا تعین ہوگا سلے کے ذریعے موصولے کا تعین ہوگا وضاحت خود مبہم ہو گئے ان کے جو اوصاف ہیں سلے یا اشارے لے وہ یہاں سے خارج ہو جائے گا ان برتنی کی تاریخ اس کی نہیں آئے گی کیونکہ وہ بھی وضع میں نہیں ہے ابہام سے ایسی باتوں کے مفرد مذکر محسوس مختر یہ موجودہ بن گیا اس کے لیے اور شرط ہو گیا اس کے بعد اس کا جزیات میں موجودہ ہر جزی ہے اور وہ جو مفہوم ہے مفرد مذکر محسوس مختر اس کو اعلیٰ بنا لیا جاتا ہے وضع کرنے کے لیے اس مقوم کلی میں بھی اور نہ جزیات میں ہے اس کے ان میں بھی بلکہ وہاں پیدا ہوا ہے موجودات کے متعدد کی وجہ سے اگر جزیات جو ہے وہ موجودہ ہے تو پھر کون سی جزیوں سے استعمال کیا گیا ہے تو اس سے معنی مستعمل فی میں ابہام جو ہے تو وہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں کون سی جزی میں ہے یا موضوع اللہ تو کیا ہے مفہوم کلی مستعمل فی کون سا ہے وہ جزیات ہے اس لحاظ سے ابہام اس میں پایا جا رہا ہے بلکہ ابہام پیدا ہوا ہے موضوع اللہ کے تعدد سے یا مستعمل فی معنی کے تعدد سے خیران حاضر کو ساتھ رجل کے اٹھا رہا ہے اس ابہام کو جو کس میں ہے تعدد موضوع اللہ کے لحاظ سے ہے یا مستعمل فی کے تعدد کے لحاظ سے لیکن اس ابہام کو جو بات کیا ہے موجودہ میں لحاظ سے تو کیا ہے موجودہ ہے اور اس قید کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ بس سے بیان ہے تو بھی یہاں سے خارج ہو جائے گا اس قید کے ذریعے اصل بیان کیا ہے وہ تابع جو اپنے مطلوب کی وضاحت کرے غیر صفت ہو اور اپنے مطلوب کی وضاحت کر رہا ہو جان یہ ابو عبد عمارو یہ علم ہے ابو عبد کنیت ہے ابو عبد میں ابہام ہے تو اسے مشہور نہیں ہے آپ ابو عبد والے کنیت کے ساتھ عمر نام کے ساتھ معروف مشہور ہیں تو پھر اعتماد تھا کہ ابو عبد سے کوئی اور ذات مراد لے لی جائے عمر نے وضاحت کر دی تو یہ اکثر بیان جو ہے وہ یہاں سے خارج ہو گیا کیونکہ وہ بھی اپنے پہلے اسم سے وضع میں جو ابہام ہو اس کو دور نہیں کر رہا ہے لیکن جب عمر زیادہ مشہور ہونے وضع کے لحاظ سے وہاں کوئی نہیں صرف یہ ہے کہ مشہور نہیں مانا مستعمل کی جائے اس میں ہو سکتا تھا کوئی نہ سمجھ پائے اس لیے یہ مانا مستعمل کی سے وہاں قبول کر رہا ہے نہ کہ موضوع اللہ سے وضع کے لحاظ سے وہاں اسے قبول کر رہا ہے آگے کیا تھا ذات وہاں دور کرے کس سے ذات سے یہاں سے ذات اور حال جو ہے وہ نکل گیا کیونکہ وہ وسوسے سے ایمان کو دور کر رہے ہوتے ہیں، لگے خدا سے ایمان کو دور کرتے ہیں. یاد ان جائے تم کتنا کہو تو نہیں پتا، عالم ہے جاہل ہے، العالم ہو کہہ دیا وسط کے لحاظ سے ہو گیا. یاد ان جائے تم راکب بننا کہو تو نہ پتا چلا پیدل آیا نہ پتا چلا سواروں کے آیا، راکب بن کا تو آگے کی حالت کیا وہ پتہ چل گئی. یہ وسط اور لات جو ہے وہ الہام جو وسط کے لحاظ سے ہے اسے دور کرتے ہیں، لیکن لات کے لحاظ سے الہام کو زیادہ وہ بھی یہاں سے سارے ہو گئے. چل یہ مستقر ہے اور واقع ہے وسط میں، نہ کہ ذات میں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وہ مثالیں دے رہے ہیں، اس لیے کچھ فرق بیان کرتے ہیں. ذات کے لحاظ سے ہم نہیں دور کرتے، وسط کے لحاظ سے دور کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ جو ہے تو ذات اس کی ذات تو نہیں ہے رسول اللہ وغیرہ، بلکہ وسط ہی ہے. تو پھر کیا فرق رہ جائے گا اس میں امیر میں اور منصوبہ جو ہے اس میں، اس لیے تحقیق غالب سے بتلاتے ہیں. رتل جو ہے مطلب وہ ایک پیمانہ ہے جو آج شیر کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے، اس کا موجودہ جو ہے وہ معنی متعین ہو گیا اور پاؤ سے یا شیر سے الگ تھلگ ہو گیا، من سے کم ہو گیا، ربو جو ہے اس سے زائد ہو گیا. اس میں ابہام نہیں، ابہام ہے تو کس لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے کہ رتل اس جنس سے مراد ہے، شہد کا رتل ہے، سرکے کا رتل ہے، دودھ کا ہے، گھی کا ہے، اس لحاظ سے ہے. تو یہ جنس کے لحاظ سے ابہام اس میں پایا جا رہا ہے، پھر تمیز اس ابہام کو دور کر رہی ہے. اور وسط جو ہے یا اس کے لحاظ سے ابہام ہوگا وضع کے لحاظ سے کہ یہ بغدادی ہے یا مکی ہے، کون سی ہے، کیونکہ رسل مختلف ہے. بغدادیوں کی جو ہے اس کی مقدار اور ہوتی ہے، مکی جو ہے اس کی اور ہوتی ہے. یہ پھر ابہام اس لحاظ سے ہے. تو اگر وسط کے لحاظ سے ابہام دور کرنا ہوگا مکی ہے یا بغدادی، پھر اسے صفت بنا کے یا حال بنا کے لایا جائے گا. اور اگر ذاتی جو ہے اس کے لحاظ سے وہاں دور کرنا ہوگا، پھر اس کو تمیز بنا کر کے لایا جائے گا. یہ فرق ہو گیا. گویا جو ذات منصورہ ہے رتل کی، اس میں کبھی وسط کے لحاظ سے وہاں ہوتا ہے، کبھی جنس کے لحاظ سے وہاں ہوتا ہے ذاتی کے لحاظ سے. اگر ذاتی کے لحاظ سے ہوگا تو پھر تمیز کے ذریعے دور کیا جائے گا، صفت کے لحاظ سے ہوگا تو پھر وہ حال یا نعت جو ہے اس کے ذریعے دور کیا جائے گا. مکی ہونا، بغدادی ہونا، یہ وسط ہو گیا اس میں. اور جنس کس کا ہے، آج سے گھی کا ہے، مکھن کا ہے، دودھ کا ہے یا دور کا ہے، یہ جنس کے لحاظ سے ہو گیا. تو لہٰذا یہ تمیز اور وسط میں فرق آ گیا. واضح وجہ کیا رتن کو مطلب آدھے شیر کے مل سک کے موجودہ معنی معین ہے، متمین ہے، عقل سے نسبت سے عقل ہے. مگر ذات میں جنس کے لحاظ سے نہیں جانا جائے گا کہ وہ وجہ کے اثر کی جنس ہے یا اثر کی جنس ہے سے یا اس وسط کے لحاظ سے نہیں جانا جائے گا، وضع کے لحاظ سے کہ بغدادی ہے یا مکی ہے، جب ارادہ کیا جائے اباوت کی دور کرنے کا جو سادت ہے بار وضع کے، پھر پیچھے لائی جائے گی صفت یا حال کا جائے گا رتل بغدادی. اور جب ارادہ کیا جائے گا ابہام دور کرنے کا جو ذاتی ہے تو کہا جائے گا رتل غائب کر. یہ فرق ہو گیا اس میں کہ جو تمیز ہے وہ ذاتی ابہام کو دور کرے گی, اور جس سے فضیت وہ صفاتی ابہام کو دور کرے گی. فضیت اٹھارا ابہام کو جو مستقر ہے لیکن ذات سے, اور نہ ذات اور حال وہ نہیں اٹھاتے ابہام کو ذات سے, کیونکہ وہ اٹھاتے ہیں وہ سب سے مذکورت اور مقدرہ کر کے یہ تقسیم ہو گئی. اور شک کے لیے ہوتا ہے تو تاریخ مشکوک ہو گئی, تو اس کے ذریعے مورف کی وضاحت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اور ذکر کرنا غلط ہو گیا. تو جواب کیا دیا؟ اور شک کے لیے نہیں بلکہ تنویر کے لیے ہے. تمیز کے دو قسم بیان کرنا مقصود ہے, یا وہ تمیز ہوگی ذات مذکورہ سے, یا ہوگی ذات قدرہ سے. مذکورہ جس طرح نقل و مزاحت میں کہا جائے, مقدرہ جس طرح صاحب ہو جائے, تو مقصد اگر کیا سا شے اور منصوب میں لا گیا, پھر مقصد اس سے اس کا بیان آ گیا. تو یہ تقسیم کے لیے اور ذکر کیا ہے, نہ کہ ابام کے لیے. چل مذکور ہو یا مقدر, یہ صفت ازاد کی اشارہ ہے تمیز کی تقسیم کی طرف. ہاں مذکورہ جس طرح رتل ہو جائے تو ہو گیا, مقدرہ جس طرح تعلق ہے تو لطف. یہ وہ ہمارے وارث قول کیا ہے, صاحب شے اور منصوب میں لا جائے, اور لقصد دور کر رہا ہے ابہام کو اس شہر سے جو مقدر ہے. اس میں کپڑے پڑے پتا نہیں پہ منٹ کوئی نہیں, پتا کتوں بند ہوں